Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir Ekoloji Politik programında yine birlikteyiz. Bugün bir konuğum olacak. Sevgili Emine Büyük Nohutçu. Emine hoş geldin. Hoş buldum Erol. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarımızı takip edenler hatırlayacaktır. Geçen sene de Emine ile bir program yapmıştık. Sevgili Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu'nun öldürülmelerinin 5. yıl dönümündeyiz. Hem onları anmak istedik hem de Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu'nun dostları bir grup oluştu ve etkinlikler yapıyor ve onların mücadelelerini, onların anılarını yaşatmak için ve davayı gündemde tutmak için bir takım etkinlikler yapılıyor. Bunlar Antalya'da olacak ağırlıklı olarak. Şimdi hem bunları hem de 5. yıl dönümünde dava nasıl gidiyor? Bunları Emine ile konuşacağız. Emine ne dersin davanın gidişatı için, süreç için ne söyleyebilirsin şu anda bize? Şimdi dava zaten başından beri hepinizin de bildiği gibi alelacele kapatılmaya çalışılan bir dava. Bugüne kadar alınan bütün kararlar çok hızlı ve iyi şekilde incelenmeden, derinleştirilmeden bu dosya alınmış olan kararlar. Dolayısıyla geçtiğimiz Nisan, tabii Nisan'ın başlarında yanlış hatırlamıyorsam azmettiriciye takipsizlik kararı da Yargıtay tarafından onaylandı. Bu da böyle alelacele onaylanan bir karar diye düşünüyoruz. Çünkü biz avukatlarımız ve ailesi, dostları olarak bu kararın 5 yılın öncesinde herhangi bir hareket kazanmayacağını düşünüyorduk. Fakat 3,5 yıl içerisinde azmettiriciye takipsizlik kararı Yargıtay tarafından onaylanmış durumda. Fatma Yamuç zaten beraat etmişti. Onun dosyasına onaylanmış durumda. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsun diye soracak olursan aslında iyi veya kötü değerlendiremiyorum. Tabii ki ilk duyduğumuzda, ilk haberini aldığımızda büyük bir umutsuzluğa düştük. Bu çok başka bir konu ama bir yandan da tabii artık AYM yolu açıldı. Dolayısıyla AYM'ye itirazlarımızı yaptık ve şimdi süreci devam ettireceğiz. Bu takipsizlik kararına dayanarak davanın, dosyanın bu konunun peşini tabii ki bırakacak değiliz. Aksine bu karar bizi biraz daha hırslandırdı açıkçası. Devam ediyoruz. Hiçbir aksadığımız hiçbir nokta yok. Devam ediyoruz. Ben de onu soracaktım. AYM'ye başvuru yapıldı mı diye. Resmi başvuru yapıldı değil mi AYM'ye? Evet, avukatımız Tuncay Koç tarafından resmi başvurular, itirazlar gerekli mercilere yapıldı. Şu an AYM yolunda devam ediyoruz. Buradaki tabii ki asıl amaç aslında azmettiricinin yargılanması değil mi? Onun dava sürecine dahil edilmesi. Tabii yani çok çelişkiler var. Dosyanın içerisi zaten çelişkilerle dolu bir dosya. Biz azmettiricinin tabii ki yargılanmasını istiyoruz. O Ali Yamuç'un mektuplarında bahsettiği, ismini açık açık verdiği fakat doğru düzgün bir ifadesinin dahi alınmadığı bu azmettiriciyle alakalı bir yargılama bekliyoruz. Evet. Hukukun yerini bulmasını bekliyoruz. Bu adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Yani açık isimler var, mektuplar var fakat doğru düzgün alınmış bir ifade dahi yok. İnşallah bunu sağlayacağız. Evet, ben de süreci takip ettiğimden bildiğim kadarıyla aynen dediğin gibi çok net bir şekilde mektupta isimler, şirket isimleri falan geçmesine rağmen doğru düzgün bir ifade, savcılığın soruşturması, genişletmesi falan olmadı. Yargılama da olmadı doğal olarak. Şimdi şeyi sorayım sana, hani süremizi efektif kullanalım. Bir belgesel hazırlığı var galiba. O konuda belgeselin ortaya çıkış süreci, hazırlanışı falan, bu serüven nasıl gerçekleşti? Bize biraz bahsedebilir misin? Bu belgeseli ben çok önemsiyorum. Çünkü hani bir ekoloji aktivistleri için, ondan sonra belki Antalya yerelindeki insanlar için, ulusal ve uluslararası alandaki birçok insan için aslında bir hafıza, bir kayıt oluşacak belgeselin yapımıyla ve kaybolmayacak bir şey olacak. Bunu çok önemsiyorum ben. Antalya'da da zaten yetiştirebilirsek ki yetişecek gibi görünüyor, belgeselin gösterimini yapacağız 7-8 Mayıs'ta. Umarım. Tabii biz de çok önemsiyoruz. Özellikle ben çok önemsiyorum. Bu tarihe alacağımız, atacağımız bir not aslında. Tarihe düşeceğimiz bir not olacak. Özellikle böyle bir dava üzerinde yapılan bir belgesel önemli bir not olacak. Tarihe düşülecek. Şimdi süreç şöyle ilerledi. Aslında 2 sene önce başladığımız bir konu bu. 2 sene önce birçok insanın aslında bildiği bir YouTube kanalıyla bu belgeselin çekimine başladık. Fakat kanal sahipleriyle bazı sıkıntılar yaşadığımız için bana ve bu belgeselin yapımında yardımcı olan tüm insanlara çok ciddi sıkıntılar yaşattıkları için kendileriyle çalışmaktan vazgeçtik. Ve belgeseli 2. defa aynı şekilde baştan 1 kere daha çektik. Yani çekilip hazırlanmış bir belgesel söz konusuydu aslında. Fakat yaşattıkları sıkıntıdan dolayı farklı bir YouTube medya mecrasıyla, slot medyayla belgeseli baştan hadi dedik, bir daha yaparız dedik. Baştan aşağı tekrar sıfırdan aynı şekilde, hatta çok daha iyi şekilde, çok daha beslediğimiz, daha doyurucu donelerin olduğu, daha iyi anlatımların olduğu, daha anlaşılır, daha net bir iş çıkardık ortaya. Yakında da zaten 3 Mayıs'ta teaserını yayınlamış olacak Slot Media. 9 Mayıs'ta, yani yıl dönümlerinde de belgeselin full versiyonu Slot Media YouTube kanalında yayınlanıyor olacak. Aynı zamanda etkinlikte de Antalya'da anma etkinliğinde belgeseli yayınlıyor olacağız. Aslında belki de 2. kez yapılması iyi bir şeye vesile olmuş olabilir. Hani 1. deki hataların, eksikliklerin görülüp daha kapsamlı, daha güzel bir şey açığa çıkması açısından. Kesinlikle öyle oldu. Evet. Anma demişken ben de anmanın koordinasyonundayım. Antalya yerelindeki koordinasyonda ve işte ulusal çaptaki buraya gelişlerin koordinasyonunu da yürütmeye çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu dostları olarak bu faaliyetler yürütülüyor. Bundan herkesin haberi olması ve gelebilen herkesin gerçekten de 7-8 Mayıs'taki Antalya'daki bu anma etkinliğinde buluşmayı çok önemsiyoruz biz. Onun için ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Gelecek insanlar için bir kamp yeri ayarladık. Muratpaşa Belediyesi bize bir kamp yeri verdi. Antalya Eski Lara yolunda Engelsiz Kafe'nin yanında büyük bir kamp alanı var. Orası tamamen bize tahsis edilecek. Çadırla gelebilirsiniz. Çadırla gelemeyenler, çadırda kalamayan ya da o tür engeli olan arkadaşlarımız da burada evlerde, birçok arkadaşımız gönüllü oldu. Onları misafir edeceğiz, aklınızda olsun. Gelmek isteyenler için de bir mail adresi aldık biz. Bu mail adresinden gelmek isteyen insanlar bize yazabilir. Oradan daha ayrıntılı iletişime geçebiliriz. Ben onun için size bu mail adresini söyleyeyim. Ali Aysin Buyuk Nohutçu @outlook.com. Tekrarlıyorum sevgili dinleyiciler. Ali Aysin Buyuk Nohutçu @outlook.com. Bu mail adresine yazarsanız, eğer şu an kaçıran olduysa podcast'i falan dinledikten sonra benim sosyal medya hesaplarımdan yazarsanız bu mail adresini tekrar sizinle paylaşırım. Ben aslında bir de program akışımızı sizinle paylaşayım sevgili dinleyiciler. Emine seni biraz dinlendirmiş oluyoruz ama. Şöyle, 7 Mayıs'ta toplanma alanında buluşacağız, kamp alanında. Orada bir dışarıdan gelen ekoloji aktivistleri ya da bireysel olarak gelen duyarlı herkesle bir araya gelip orada tabii ki bize Muratpaşa Belediyesi orada bir kafe ve oturma alanları imkanı da sağlayacak. Teşekkür ediyoruz buradan onlara da. Engelsiz kafeyi de kullanabileceğiz tamamen. Orada birkaç saat kaynaşma düşündük. Bir 3-4 saatlik bir süreç hem çadırların kurulumu hem dışarıdan gelenlerle tanışalım Antalya yerelindeki insanlar olarak. Sonra da Andızlı Mezarlığı'nda sevgili Ali Ülvi ve Aysin Büyükmoğuç'un mezarını ziyaret edeceğiz. Orada bir anmamız olacak. Oradan otobüslerle Finike'deki Kızılcık mevkiydi değil mi? Yanlış söylemiyorum Emine. Kızılcık mevkiinde, evet, Kızılcık mevkiindeki evi ziyaret edeceğiz. Orada bir basın açıklamamız ve karanfil bırakmamız söz konusu olacak. Gelebilecekler oraya, belki Antalya'ya gelmeyip direkt oraya gelmek isteyenler olursa, Muğla tarafında yaşayanlar falan, sevgili dinleyiciler, direkt oraya da gelebilirsiniz Fethiye'den falan. Oradan Antalya'ya birlikte döneriz belki. 8 Mayıs'ta da Muratpaşa Belediyesi bölgesinde Ali Ülvi Aysin Büyük Nohutçu Parkı var. O parka parkta bir ağaçlık alan olmadığı için, daha çok park olarak tasarlandığı için biz bir tane sembolik olarak zeytin fidanı dikeceğiz. Hem de savaş ortamında barışı temsil etsin diye hep beraber zeytin fidanı dikeceğiz. Sonrasında da Aydın Kanza Parkı'nı da bize tahsis edildi 2 günlüğüne. Aydın Kanza Parkı Antalya'nın tam merkezinde olan bir park. Orada belgesel gösterimi olacak, atölyeler olacak. Ondan sonra standlar kurulacak. Biz ekoloji mücadelesini çok bütünsel olarak baktığımız için hayvan hakları mücadelesi yürüten arkadaşlarımız falan herkes oraya gelecekler. Belki yapabilirsek bisikletlerle bir Antalya içinde tişörtlerimizi giyip bir şey yapacağız, tur yapacağız. Öyle bir şey düşünüyoruz. Dışarıdan gelen bisikletçi arkadaşlar olursa ona katkı da verebilirler. Belgesel gösterimi ve bu yıl belki de ileride gelenekselleştireceğimiz Aysin ve Ali Ülvi Büyük Nohutçu adına vereceğimiz ekoloji mücadelesi yürüten alanlara vereceğimiz ödüllerle etkinliği kapatacağız. Etkinlik programımız böyle. Buradan Emine sana dönelim. Bayağı konuşmuş oldum ben. Gaziantep'te bir şey var galiba değil mi? Park değil de, pardon, ben iyice odaklandım bizim buradaki etkinliğe. Hatta Ormanı. Geçen sene başlattığımız bir kampanya, Tema Vakfı'yla başlattığımız bir kampanyaydı. Çok ciddi ilgi gördük. Yani sosyal medyadan, Twitter üzerinden duyan herkes bağışta bulundu. Ve oraya şu an bir hatıra ormanı projesi tamamlanmak üzere. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde bu da tamamlanacak. Fidanlar geçen sene dikildi. Yani belirli bir sayıyı aşabildik bağışlar sayesinde. Dolayısıyla fidanlar geçen sene dikilmeye başlandı. Bakımlarıydı vesaireydi derken 1-2 ay içerisinde yanlışım olmasın ama tabelayı artık dikmiş oluruz. Ali Aysin Hatıra Ormanı adında bir tabela oraya dikilecek. İlerleyen süreçte zaten tabela dikileceği tarihte Gaziantep'e bir gezi programı düzenleyip hep beraber oraya gitme olanağımız da olacak. Evet, aslında evet ya, şey işte bu çok önemli. İşte Antalya, Gaziantep, İstanbul, belki şimdi bizim Antalya'da yaptığımız etkinliğe çağırdığımız bütün direniş alanları ve ya da işte bütün bölgelerden insanların gelişiyle aslında bu hani büyük çapta bir şeye dönüşecek. Bir kendiliğinden bir bilinç oluşturacak aslında belki. Çünkü yani Türkiye ekoloji tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum ben bu senin annenin ve babanın verdiği mücadelenin ve sonrasında başına gelen şeyin ve bunun gerçekten hani sadece ekoloji aktivistlerinin bildiği ve uğraştığı bir şey olmaktan çıkıp bütün insanların bununla bir empati kurması, yani orada korunmaya çalışılan sedir ormanlarının, oradaki flora ve faunanın, herkesin aslında bir sorumluluğu olduğunu bizim bütün ulusal ve uluslararası çapta yaymamız gerekiyor. Yani bunu İşte bu gezi için de böyle oldu ya, gerçekten hani şu anda insanların sadece bir kısmının sahip çıktığı bir dava değil, bu kadar milyonlarca insan o zaman Gezi Parkı'na sahip çıktı ve harekete geçtiyse, milyonlarca insanın bütün hayatının her alanındaki ilgilendirilen konularda harekete geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da umarım güzel bir vesile olur. Süremiz azalıyor. Şeyi de önemsiyorum ben, bir imza kampanyası vardı. Değil mi? Ondan istersen biraz bahset. İmzalar toplanıp bakanlığa verilecek. Peki şeyin, Emine, parkın, hatıra ormanının açılacağı ya da şey yapılacağı tarih belli olmadı değil mi net olarak? Onu belli olunca biz yine radyodan duyururuz daha sonra istersen, hani oralara gidiş programını. Çok güzel olur. Yani net bir tarih belli olduğu zaman, çünkü şu an hala devam ediyor aslında oradaki ormanlaştırma. Daha doğrusu ağaçlandırma. Şu an hala devam ediyor. 1-2 ay içerisinde maksimum tamamlanmış olur. Tabelayı koyacak konuma getirmiş olurlar oradaki ağaçlandırma alanını. Dolayısıyla hem sosyal medyalarımızdan hem senin aracılığınla buradan yapabilirsek eğer, müthiş bir şey olur. Tabii tabii. Süreç yaklaşınca duyururuz biz yine. Evet, evet. İmza kampanyasına gelince de bu da geçen sene başlattığımız bir kampanyaydı. Change.org'la başlattığımız bir kampanyaydı. Fakat tabii bir sene içerisinde Adalet Bakanı değişti biliyorsun. Dolayısıyla bizim orada imzaları yolladığımız bakanla şu anki bakan aynı bakan değil. Dolayısıyla kampanyayı tekrar hareketlendirmeye karar verdik. Bakalım ne olacak? Yani biraz daha imzalar arttıktan sonra artık bu imzaları da beraber alıp Adalet Bakanımıza, Sayın Adalet Bakanımıza imzaları götürüp kendisinden adalet isteyeceğiz. Dinleyicilerimize de buradan duyurmuş olalım. Herhalde Çençok'ta Ali Aysin Büyük Nohutçu diye arama yaptıklarında imza kampanyasını rahatlıkla bulurlar değil mi? Herhangi bir buradan bir şey vermemiz şu anda o kadar gerekli değil herhalde. Yok, Ali Aysin diye arattıkları zaman, Büyük Nohutçu diye arattıkları zaman çıkar zaten. Bu kampanyayı önemsiyoruz çünkü işte görüyorsun, yani gelinen noktayı görüyorsun, azmettiriciye verilen takipsizliği görüyorsun, eşine verilen beraat kararının onanmasını görüyorsun vesaire vesaire. Bugün çok ciddi, dünden beri geziyi görüyoruz. Evet. Senelerde görmeye devam ediyoruz. Bir noktada bir şekilde ufak da olsa adaletin yerini bulmaya başlaması lazım. Dolayısıyla bu kampanyayı çok önemsiyoruz. Ben de çok önemsiyorum. Hani gezi için de Ahmet Çık'ın bir uyarısı vardı ya. Hani biz Çağlayan Adliyesi'nin önünde çok kalabalık olsaydık belki bu kadar rahat, acımasız kararlar verilemeyecekti diye. Gerçekten de maalesef hani hukukun kendiliğinden işlemediği bir ülkede yaşadığımız için, hukukun yerine gelmesi için, artık adalet bile demiyorum, hukukun işleyebilmesi için bir kamuoyu oluşması, bir ses çıkarılması ve bunun da çok kitlesel olması gerekiyor. O nedenle hani imza kampanyasından tut, anma etkinliğine, insanların böyle bir bilinçli hareket etmesine ve adalet talep etmesinin çoğalmasına kadar her türlü şeyin bu süreçte etkili olacağını düşünüyorum. Bu anlamda sana çok katılıyorum ben de. Herhalde 2 dakikamız kalmış. Senin istersen son sözlerini alayım. Ben sonra sürpriz bir müzik anonsuyla kapatacağım. Vallahi son sözlerimiz devam ediyoruz. Yani biz 5 senedir davamızı bırakmadık. Bundan sonra kaç sene daha sürer bilmiyorum. Ama devam edeceğimizi biliyorum. Kimse bunun peşini, bu davanın, bu dosyanın peşini bırakacağımızı düşünmesin. Hayatımın sonuna kadar da sürse bu dosyanın peşini bırakmayacağım. Bir gün çözülecek, bunu biliyorum. En azından bunu biliyorum. Ben de aslında o zaman kendi sözlerimi şöyle tamamlayayım. Ali Ulvi Aysin Büyük Nohutçu dostları Antalya'daki anmaya çağrı için şöyle bir kısaca bir çağrı metni hazırlamıştı sevgili dinleyiciler. Onu Emine, senin de izninle onu okuyayım. Ondan sonra anonsumla kapatacağım. Sana şimdiden teşekkür ediyorum programa katıldığın için. İleride yine program yaparız zaten. Hatıra Ormanı vesilesiyle. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Antalya Finike'de taş ve mermer ocaklarına karşı yaşamı savunan Aysin ve Ali Ulvi Büyüknoğutçu 5 yıl önce katledildi. Dava süreci iyi işlemedi ve cinayetin azmettiricisi yargılanmadı. Aysin ve Ali Ulvi Büyüknoğutçu cinayeti 5. yılında hala aydınlatılmadı. Adalet yerini bulmadı. Bu davanın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması hepimizin boynunun borcu ve insani bir sorumluluktur. İşte bu yüzden öldürülmelerinin 5. yılında dostlarımız Aysin ve Ali'nin anı ve mücadelesini yaşatmak üzere herkesi yaşamı savunmaya çağırıyoruz. 7-8 Mayıs'ta Antalya'da buluşuyoruz. Bunu diyerek ben kapatayım ve sevgili dinleyiciler, Emine'ye bir sürprizim var benim. Ludovico Evniadi'den bir parçayla bitireceğiz. Onu da bildiğim kadarıyla, daha önceden işte bir yazışmalarımızdan hatırladığım kadarıyla, dinlediği zaman annesi ve babasını çok hatırladığı bir müzik. Onunla kapatıyoruz. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Teşekkürler.